Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi dalat len ak jam ci ñaanu nit ñu bax. عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات. ni ñu ko gisewon ci ñaan ja Abdullah ibn Mas'ud ñaanon ci jakkay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Geneen ñaana gi ni go xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jakam ja sallallahu alayhi wa sallam lako aji ñaan ja don ñaan ñaane wo ñaan gi mbokk yi kiko don ñaan ab arabi la ko xamni la nitu kawga la du won ko xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamone nako du won ku dekk ci bir madinatul munawwar way soso mbok yi ñaan gamu ñaan kero ci bir jakkay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bamu ko degge daf ca yemu ndax rafet gu ñaan ga rafet subhanallah ñu fatali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ni mu xame borom bi subhanahu wa ta'ala ak ni mu jokke ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom sallallahu alayhi wa sallam amul ken ku ni xame borom bi subhanahu wa ta'ala amul ken ku ni jokke ci borom bi subhanahu wa ta'ala bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu agge ci yemu ci ak ñaan limuy tekki moy ñaan ga mbokk yi ñaan la gu sel ñaan la gu mag dafa am bes mu tok mom sallallahu alayhi wa sallam ci jakam ja fi mu tok mu deg am kuy ñaan ñaan gu rafet ñaan gu yeme ñaan go xamni mbokk yi ku bayyi xel baat yi ci aji ñaan di jëfëndiko ak anam gi mu rabbalante baat yoyu ci bir ñaan gi di nga degg li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu won ci ñaan go kero yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa degg aji ñaan ji di wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko يا من لا تراه العيون يومي كيغا خامني بتي منو كو غيس ولا تخالطه الظنون كيغا خامني لن تي اي نجورت راخوكو ولا يصفه الواصفون كيغا خامني aji xamni melokan aji meuna waxni melokan meunuñu ko melal wala tughayyiruhu alhawadith ki nga xamni xew xew yi meunuñu ko soppi wala yakhsha adawair yawmi ki nga xamni ragalul ben njit يعلم مثاقيل الجبال كيغا خامني خامنا ديسا يو مونتاني ومكاييل البحار خامنا نيجيتي تول وعدد قطر الامطار خامنا ليمو ندوخ مي واتش بوي تاو وعدد ورق الاشجار خمنا لمو خبي غربي وعدد ما أظلم عليه الليل يومي كيغا خمني خمنا لمو لب لولندمو غوديغي مور وأشرق عليه النهار خمنا لمو لب lu leeraayu bëccëg bi feeñal. Wala tuwaari minhu samaa'un samaa'a, yow mii ki nga xam ni asamaan yi xam na benn bu ci nekk benn réeru ko ci. Wala ardun arda, suuf yi xam na benn bu ci nekk benn réeru ko ci. Wala bahrun ma fi qa'rihi, yow mii ki nga xam ne xam na la ca biir xóotaayu géej yi lenn lu ci nekk fa mu nekk ak na mu fa nekkee lenn réeru ko ci. Wala jabalun ma fi wa'rihi, xam na la ca biir diisaayu montaañ yi lenn lu ci nekk fa mu nekk ak na mu fa nekkee lenn réeru ko ci. Yow sama borom, yow mi dajale melokaan yu rafet te mag yi, ij'al khayra umri akhirahu, maa ngi lay ñaan nga defal ma la mujj ci sama dund doon la ca gën. Wa khayra amali khawatimahu, maa ngi lay ñaan nga defal ma jëf ja mujj ci samay jëf ci àddina doon ja ca gën. Wa khayra ayyami yawma alqaka fi, maa ngi lay ñaan nga defal ma bés bi gën ci samay bés doon bés ba may tase ak yow. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al'azim, subhanallah, subhanallah. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi, bi aji ñaan ji tàmbalee ñaan ba mu dégg moom sallallahu alayhi wa sallam kaddu yu rafet yamuy wax ca biir ñaan gi, ca la yónnee moom sallallahu alayhi wa sallam ngir bu aji ñaan ji noppee ñu andil ko ko. Bi aji ñaan ji daanelee ci ñaanam, bi ñu ko andilee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dafa yëkkati wurus may ko ko. Subhanallah, dafa yëkkati wurus may ko aji ñaan ji. Subhanallah, subhanallah. Bi mu ko joxee wurus wi ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ne ko ci ban ngir nga bokk. Mu ne ko maa ngi bokk ci bani Aamir. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu laaj ko ne ko ndax xam nga lu tax ma jël wurus may la ko. Arabi bi ne ko xëj na am na mbokk gu dox suñu diggante moo tax. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne ko li tax ma yëkkati wurus may la ko mooy kañ gu rafet, kañ gu mag gi nga kañ borom bi subhanahu wa ta'ala ci sa biir ñaan. Subhanallah, subhanallah. Wahabtu laka dhahaba bi husni thana'ika ala Allah azza wa jalla. Subhanallah, subhanallah. Li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéemu ci ñaan gi mbokk yi, mu ngi ci rafetaayu baat yi ci aji ñaan ji jëfandikoo. Bi muy ñaan moom aji ñaan ji bàyyiwul lenn ci li yàlla sakk, dafay indi ci ñaanam mbindee fi borom bi subhanahu wa ta'ala sakk, indi leen ci anam goo xam ni li muy wone mooy kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ak peeg gi mu peeg lépp lu mu bind ak itam maggaayu borom bi subhanahu wa ta'ala. Ci suñu jotaay bu njëkk gisoon nañu ñaanu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu lamu sakku woon ci boromam ba muy ñaan mu aju ci la gën ci dundam, la gën ci jëfam ak bés ba gën ci ay bésam, ci njeexitalu suñu ñaanu tey gii tam mbokk yi, aji ñaan ji lu ni mel la sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala. buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji mu wax aji ñaan ji neko li tax ma jël wurus may lako moy kagn gu rafet kagn gu mag gi nga kagn borom bi subhanahu wa ta'ala ci sa bir ñaan daf ñuy jangal ci taxaway bobu mom sallallahu alayhi wa sallam solo su reey su yaatu su kawe si nga xamne kagn gi julit bi di kagn borom bi subhanahu wa ta'ala lu jitu muy ñaan amnako bokku na batay ci liñu suñu jotaayu tay bi di jangal moy doole ji nek ci kaddu yi julit bi di jefandiko ci ñaanam ak rafet ak mag ga nek ci kaddu yoyu mbokk yi delu wut ci xam xam gi julit bi am delu wut itam ci darajaam waye ci limuy delu moy ci deggu gi julit bi deggu ak ci ragal gi mu ragal yalla mom julit bi lu julit bi di gëna deggu di gëna ragal yalla kaddu yamuy jëfëndiko ci ay ñaanam di doon kaddu yu am doole kaddu yu rafet waye kaddu yu mag yalla nañu yalla may deggu ak ragal yalla ya man ya'lamu mathaqil aljibal wa makayil albihar wa adad qatar alamtar wa adad waraq alashjar wa adad ma azlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar wa la tuwari minhu sama'un sama'a wa la ardun arda ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم امين yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi di len dig dajje ci benen jotay insha allah in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ya muqallib al qulubi thabbit qulubana ala dinik وآخر دعوانا عرفني بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد